اور بڑی عجیب سی بات میں کہنے لگا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ اسلام کے معاشی نظام ایک نہیں دو ہیں، ایک ہے روحانی سطح پر، اسے ایمانی کہیں، احسانی کہیں، روحانی کہیں، ایک ہے قانونی سطح پر۔ ان دونوں میں کافی تضاد ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کو باہر سے دے دوں تاکہ پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، ایک شخص نے آپ کو تھپڑ مارا، اب اگر تو آپ ہیں کمزور اور وہ ہے بہت ٹھاڑا، تو قہر درویش بڑجار درویش آپ بدلہ لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ فرض کیجئے آپ اتنے طاقتور ہیں کہ بدلہ لے سکتے۔ اب آپ کے سامنے دو راستے ہوں گے، ایک روحانی راستہ ہے، معاف کر دو، عفو، درگزر، تمہارے اندر روحانی طرف وہ پیدا ہو جائے گا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر تم معاف کر دیا کرو، بخش دیا کرو اور نظر انداز کیا کرو لوگوں کی زیادتیوں کو، تو اللہ بھی تو بخشنے والا ہے نا، تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہ بخشے، تو تم بھی لوگوں کو بخشو۔ دوسرا کیا راستہ ہے؟ بدلہ لو، احساس، یہ بھی جائز ہے، بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ہے قانونی نظام، دنیا کے قانونی نظام کے لیے بدلہ ضروری ہے، ورنہ آج آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کل وہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا، آج اس نے آپ کو مارا کل کسی اور کو مارے گا، وہ تو مجرموں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ وَلَقُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے، معاشرہ قصاص پر قائم رہ سکتا ہے، عفو پر نہیں۔ ہاں عفو، جبکہ آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں، اگر معاف کرتے ہیں تو روحانی طرف وہ آپ کو حاصل، یہ انڈیویجول ہے، روحانیت انڈیویجول ہوتی ہے، انفرادی سطح پر آپ کو طرف وہ حاصل ہو جائے گا عفو کے ذریعے سے۔ لیکن معاشرے کی بہتری کس میں ہے؟ قصاص میں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اب قرآن مجید ایک طرف عفو اور درگزر کی تلقین بھی کر رہا ہے، ایک طرف کہتا ہے بدلہ لینے میں زندگی ہے، تو بظاہر تضاد ہے نا، لیکن تضاد نہیں ہے، دونوں کا محل مختلف ہے، ایک دنیا کے نظام کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے اور ایک انفرادی روحانیت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے اسلام کے معاشی نظام کا۔ اسلام کا ایک معاشی نظام ہے روحانی لیول پر، اس کے چار کارڈینل پرنسپلز ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، ملکیت انسانی کی نفی، نہ انفرادی نہ قومی، نفی، پہلی بات ہو گئی۔ ایمان تو اسی پر ہے نا، ہر شے اللہ کی ہے، آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، تم مالک نہیں ہو۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست، یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس، یہ تو یہاں تک کہ آپ کا یہ جسم، یہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، امانت ہے اس کی، اس کا غلط استعمال اگر ہوگا تو خیانت ہو جائے گی۔ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ان کا غلط استعمال نہ ہو، کسی نابحرم عورت کو ایک دفعہ تو دیکھ لیا، اچانک دوبارہ اگر پلٹ کر دیکھا تو پکڑے جاؤ گے، یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ ملکیت تامہ صرف اللہ کی، انسان کے لیے کیا؟ صرف امانت۔ نمبر دو، اب دیکھیے کس قدر انقلابی تصور ہے، تم چاہے محنت کر رہے ہو کھیت میں، چاہے دکان پر، چاہے کارخانے میں، چاہے کسی دفتر میں گھس گھس کر رہے ہو، اور چاہے ڈاکٹری کر رہے ہو، چاہے انجینئرنگ کر رہے ہو، جو کچھ تمہیں ملے اسے اپنی کمائی نہ سمجھنا، وہ فضل ہے، سمجھ رہے میری بات؟ فضل میں اور کمائی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے ایک مزدور رکھا ہے، 100 روپے مزدوری طے ہوئی، شام کو آپ نے 100 روپیہ دینا ہے اسے، آپ نے دیکھا کہ ایک مزدور جو ہے وہ بہت محنت سے کام کیا اس نے، آپ نے اس کو 10 روپے اور دے دیے، یہ 10 روپے کیا ہیں؟ فضل۔ 100 روپے کیا تھا؟ اس کی کمائی۔ 100 روپے تو محنت سے طے ہوئے تھے, اس کی کمائی تھی, لیکن 10 روپے مزید آپ نے دیے تو یہ فضل ہے. جو بلا استحقاق, ظاہر بات ہے وہ مزدور کلیم نہیں کر سکتا, کلیم تو کرے گا 100 روپیہ, 10 مزید تو نہیں مانگ سکتا. تو اللہ نے جو کچھ تمہیں اللہ دے, چاہے وہ ملازمت میں تنخواہ مل رہی ہے, چاہے کارخانے میں کما رہے ہو, چاہے زمین سے کما رہے, وہ اللہ کا فضل ہے, قسم نہیں ہے. قسم تو ہے نیکی کمائی تو وہ قسم ہے, بدی کمائی تو وہ قسم ہے. لہا ما قسمت وعلیہا ما اکتسبت, نیکی کمائی ہے تو اسی کے لیے, بدی کمائی ہے تو اسی کے لیے. قسم جو ہے وہ در حقیقت ہے انسان کے اخلاقی اعمال کے لیے. مال جو بھی انسان کماتا ہے جسے ہم کمائی کہہ دیتے ہیں, وہ کمائی نہیں ہے, فضل ہے. نمبر 4, اس فضل میں تمہارا حق صرف تمہاری ضروریات ہیں. جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ نے دوسروں کا حق تمہارے پاس نہ ڈال دیا ہے تمہارے امتحان کے لیے. یا تو یہ کہ یہ دے کر دوسروں کو, غریبوں کو, فقراء کو, مساکین کو حق بحقدار رسید کر دو, ورنہ یہ کہ گویا کہ تم غصب کر رہے ہو, غاصب ہو. لہذا یہ 4 باتیں جو ہے, یہ آپ نے سوچا کبھی, باتوں پر غور کیا؟